جا رہا ہے ہندوستان میں, اس طرح سے نہ جانے کیسے کیسے رہنماؤں کے جنم دن منائے جا رہے ہیں ہندوستان میں, یہ اور مسلمان کہلاتے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں نبی کا, نبی کے جنم دن پر تعطیل کرنے کی بات آ رہی ہے, تو اسلام میں اس کی حقیقت یہ تلاش کر رہے ہیں, عید کی حقیقت اسلام میں یہ بتانا ہے, بقرعید کی حقیقت یہ اسلام میں ہمیں بتانا ہے کہ کہاں نبی نے فرمایا ہے کہ جب عید کا دن آوے تو تم چھٹی مناؤ, عید کا دن آوے تو بقرعید میں چھٹی رکھو, محرم کا دن آوے تو چھٹی مناؤ, تحلیل کی تاریخ آئے تو چھٹی مناؤ. یہ چھٹیاں کیوں بھارت کی سرزمین پر دی جا رہی ہیں؟ اگر تہوارات کی چھٹیاں بھارت کی سرزمین پر دی جا رہی ہیں تو سب سے بڑا ہمارا تہوار نبی کریم کا جنم دن ہے. وہیں پر جی سی نے پاس کر دیا تھا پورے بھارت میں نبی کونین کے میلاد النبی کی چھٹی ہو رہی ہے. سنو, آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کا معاملہ چل رہا ہو, تم اپنی دکان کھولے بیٹھے ہو, تمہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ مسلمان ہو اپنی دکان بند کرو, دوسری قومیں پوچھیں کیوں دکان بند ہے. پیغمبر اسلام کا جنم دن ہے آج, محمد الرسول اللہ آج کے دن پیدا ہوئے ہیں, ان کے پیدائش کی یہ تاریخ ہے. تم اپنے بچے کی پیدائش کی تاریخ کو اپنی کاپیوں میں نوٹ کرتے ہو, سال گرہ مناتے ہو, اور نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ تو رب نے اپنے کلام میں فرمایا ہے. آقا کریم کا جنم دن جب آتا ہے تو تمہارا منہ کیوں جھلک جاتا ہے؟ نبی کے جنم دن کی بات آتی ہے تو تمہارے چہرے پر سیاہی کیسے ظاہر ہونے لگتی ہے؟ پتا یہ چلا کہ منافقوں کی جماعت سے تمہارا تعلق تو نہیں ہے, اسی کی ذریت سے تو تم نہیں ہو. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے میرے نبی کا جنم دن آ گیا ہے, پیغمبر اسلام پیدا ہوئے ہیں. آؤ سنو, پیغمبر اسلام پر کس کس نے ہندوستان کی سرزمین پر خوشی منائی ہے تاریخ لکھ رہا ہوں. حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب میلاد شریف کا دن آتا یعنی 12 ربیع الاول کی تاریخ, تو اپنے دروازے پر وہ میلاد کی محفل منعقد کرتے اور سینی ہی بانٹتے تھے. ایک مرتبہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے گھر کچھ نہیں تھا, تھوڑا سا چنا تھا. جب میرے آقا کے میلاد کا دن آیا تو میں نے ذکر کیا اور وہی چنا شیرینی کی طور پر میں نے لوگوں میں تقسیم کیا. اور حوالہ سنا, ان سب کے پیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ میلاد منانا کیسا ہے اور میلاد میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنا کیسا ہے, تو حاجی صاحب کہتے ہیں سنو, میں تو میلاد شریف کو بنانا باعث مستحسن سمجھتا ہوں, باعث اجر و ثواب سمجھتا ہوں, اور قیام میں میں لطف پاتا ہوں, یعنی جب کھڑے ہو کر اپنے نبی پر سلام پڑھتا ہوں تو مجھے لذت ملتی ہے. یہ وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے جو رشید احمد جنگوہی کے بھی پیر ہیں اور بڑے بڑے دیوبندی مولویوں کی یہ پیر ہیں. تو پیر کا عقیدہ تو یہ ہے اور مرید صاحب کا عقیدہ یہ ہے. اور سنو, حوالہ لے لو. اور جب یہ دکانوں پر بیٹھ کر کے مردود لوگ کہیں کہ یہ بدعت ہے بدعت ہے, ان حرام خوروں سے پوچھو, چلو گنج مراد آباد, حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بہت مسلم بزرگ ہیں. حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی اعلی حضرت کے دور کے بزرگ ہیں. گنج مراد آباد اتر پردیش کی سرزمین پر ہے. اپنے وقت کے اتنے بڑے عالم دین ہیں, اتنے بڑے عالم دین ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت کی اور حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ ضعیف ہیں اور سرکار اعلیٰ حضرت جوان ہیں. اعلیٰ حضرت کے سر پر فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے اپنی ٹوپی رکھ دی اور اعلیٰ حضرت کی ٹوپی اپنے سر پر رکھ لی ہے. یہ محبت کا عالم ہے. وہی حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی جب میلاد کی رات آ رہی ہو تو چراغ جل رہے ہیں, ایک چراغ نہیں, دو چراغ نہیں, بلکہ مکمل ان کے گھر میں چراغ جل رہے ہیں, ان کے دروازے پر کئی چراغ جل رہے ہیں, ان کے سہن میں چراغ جل رہے ہیں, ان کے دیوار کی مڈیر پر چراغ جل رہے ہیں. کسی نے آ کر کے کہا, حضرت اتنا چراغ جلانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, نادان تجھے نہیں معلوم ہے آج میلاد مصطفیٰ کی رات ہے, یہ وہی رات ہے جس کے صبح میں نبی پیدا ہوئے ہیں, میں نے خوشی میں ایک چراغ جلا دیے ہیں. اس نے کہا, حضور یہ فضول خرچی ہے, لا خیر فی الاسراف, فضول خرچی خرچی میں کوئی بھلائی نہیں ہے. آپ نے فرمایا تو جب یہ فضول خرچی ہے تو چراغوں کو بجھا دو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں بجھا رہا ہوں. اب وہ چراغوں کو بجھاتا جا رہا ہے, پیچھے چراغ جلتے جا رہے ہیں, بجھاتا جا رہا ہے چراغ جلتے جا رہے ہیں. اور جب آخری چراغ پر پہنچا, پیچھے مڑ کر کے دیکھا, کہا حضرت یہ کیا؟ کہا میں کیا کروں, تو ہی نے تو کہا تھا کہ لا خیر فی الافراط, فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ لا اسراف فی الخیر, بھلائی کرنے میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے. بھلائی جس انداز سے بھی کرو بھلائی ہی بھلائی ہے. نادان یاد مصطفیٰ پر یہ چراغ جل رہے ہیں, یہ چراغ پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا. اللہ اکبر. نبی کی میلاد کس نے نہیں منائی ہے؟ اگر تو علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی میلاد منا رہے ہیں, اگر تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی میلاد منا رہے ہیں, اگر تو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی میلاد منا رہے ہیں, اگر تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ان کے آجا پرکھا لگ رہے ہیں ان کے گرو گھنٹال کے, ان کا بیان سن لو. اگر تو علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فیوض الحرمین نام ہے کتاب کا, اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب میں گیا مکہ المکرمہ اور جب میں سرکار کے میلاد شریف والے مکان کو دیکھنے کے لیے گیا, اللہ ترکوں کو سلامت رکھا, مولا نے ان پر بڑی رحمتیں نازل کی تھی, انہوں نے سرکار کے میلاد شریف کے مکان کو سوار دیا تھا, چولہا کاری کر دیا تھا, قالین بچھا دیا تھا, سرکار کے مکان شریف کے اگل بغل گھاس لگا دی گئی تھی, اور حکم یہ تھا کہ جب کوئی یہاں آئے تو درود شریف پڑھتا رہے ہر دم سرکار کے میلاد شریف والے مکان میں, یعنی اس مکان میں جس میں میرے سرکار پیدا ہوئے, ہر دم قرآن پڑھا جاتا تھا, درود پڑھا جاتا تھا. اور جب میلاد شریف کا دن آتا تھا تو چھوٹے چھوٹے عربی بچے بیٹھ کر کے سرکار کی یہی نعت پڑھتے تھے, وہ احسن من قلم ترقت عینی, وہ اجمل من قلم طلب النساء, اور خیرات بانٹی جاتی تھی. خادم الحرمین جو بھی ترک بادشاہ ہوتا وہ آتا اور سرکار کے میلاد شریف کے مکان کے قریب کھڑے ہو کر کے گرد و نما سے یا مکہ المکرمہ کے جتنے غریب ہوتے سائل ہوتے سب کو حکومت کی طرف سے انعام بانٹا جاتا تھا, صدقہ خیرات لٹایا جاتا تھا. یہ ترکوں کی حکومت میں تھا سرکار کے میلاد شریف کے مکان پر رسم و رواج. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب میں زیارت کرنے کے لیے گیا تو میلاد شریف کا دن تھا, میری نگاہ کیا دیکھ رہی ہے کہ سرکار کے میلاد شریف کے مکان سے لے کر کے آسمان تک نور کی جھماجھم بارش ہو رہی ہے. میں نے زیارت کی اور مشاہدہ کیا, میں درود پڑھتا رہا, میری آنکھیں بھیگتی رہی, میں اپنے آقا کے جائے پیدائش کو ملاحظہ کرتا رہا اور زیارت کرتا رہا. پتا چلا کہ نبی کے میلاد والے مکان کا اہتمام ترک حکومت نے کی تھی اور اپنے پوری حکومت میں اس کا لحاظ رکھا تھا. اس شاقان نبی جا جا کر کے درود پڑھتے تھے, میلاد پڑھتے تھے, مگر جب سے نسلی حکومت ہوئی ہے اس نے لائبریری قائم کر دی ہے اور اس کے بغل ٹیکسی اسٹینڈ بنا دیا ہے, وہاں گھاس کے بجائے اب ریتیلے ریت پائی جا رہی ہے, اور ایک کالا کلوٹا بھوپو لیے چلاتا ہے یہاں زیارت مت کرو, یہ بدعت ہے یہاں مت ٹھہرو, یہ بدعت ہے یہاں نہ ٹھہرو. اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جائے پیدائش کے تعلق سے سوال کیا گیا تھا مجھ سے. جب میں حج کرنے کے لیے گیا تو زمزم شریف پی کر کے جب میں بیٹھا اسی سیڑھی پر تو ایک مردود پہنچ گیا, بات چیت ہونے لگی تو وہ کہتا ہے کیا پتا نبی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ہم نے کہا اس مردود کو دیکھو, ساری دنیا جانتی ہے نبی مکہ میں پیدا ہوئے تھے. کہتا ہے کیا پتا نبی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ہم نے کہا اس کا جواب تو یہی ہونا چاہیے کہ اسی زمزم شریف کنویں کے پاس تجھے پٹک کر کے مارنا چاہیے, لیکن یہ ہے حرم شریف. حرام خور, نبی مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کہا کیا پتا کس جگہ پر پیدا ہوئے تھے؟ ہم نے کہا نادان, وہ کوئی جگہ ہے جہاں میرے سرکار پیدا ہوئے تھے؟ تواتر کے ساتھ عوام و خواص کی زبان پر یہ بات رائج ہے کہ نبی کا مکان یہی ہے میلاد والا, یہی ہے میلاد والا مکان میرے آقا، وہی پیدا ہوئے تھے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے مکان کو مکمل طور پر مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کتب خانے میں بدلا گیا، ٹیکسی اسٹینڈ میں بدلا گیا، اب کل قریب اس کو ڈھا دیں گے اور عمارت پرانی ہو گئی ہے، گر رہی ہے، گرنے کے بعد ایک دم جیسے بکری کو برباد کیے ہیں، جنت المعلیٰ کو برباد کیا ہے، حضرت علی حمزہ کی قبر انور کو برباد کیا ہے، ہمارے سے یہ سالو حکومت ان ساری نشانیوں کو برباد کر دے گی۔ حضور مفتی اعظم ہند بریلی کے تاجدار رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جب نگاہ ان نشانیوں پر پڑی تو رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے الہ العالمین، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے، الہی نکلے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر کس نے خوشی نہیں منائی؟ اگر خوشی نہیں منا رہے ہیں تو آج کے لوگ جو بدعقیدہ ہیں وہ خوشی نہیں منا رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر میلاد مصطفی پر اعتراض ہوتا رہا تو سن لو، وہی دہلی کا لال قلعہ ہے، دہلی کے لال قلعہ میں عالمگیر نے میلاد کو منایا، دوسرے سلاطین مغلیہ نے میلاد کو منایا، اور جب بہادر شاہ ظفر کا دور آیا، بہادر شاہ ظفر کے دور میں میلاد پر دیبات کا فتویٰ لگایا گیا، میٹنگ ہوئی دہلی کے لال قلعہ میں، علماء اکٹھا ہوئے، وہ لوگ جو کہتے تھے یہ میلاد دیبات ہے، ناجائز ہے، اس طرح سے نہیں منانا چاہیے، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، یہ ہوا کہ بیٹھیے، کہا نہیں، اب جس مکان میں رسول اللہ کے میلاد پر بدعت کے فتوے پر بحث ہو رہی ہے، میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ جس قلعہ میں رسول کا میلاد نہ بیان ہوگا وہ قلعہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں رہے گا۔ آج دیکھو دہلی کے لال قلعہ کا حال کیا ہے، تم میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کر رہے ہو، تمہارے مکان جل رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کر رہے ہو، تمہاری دکانیں جل رہی ہیں، میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کر رہے ہو، تمہاری مسجدیں پھونکی جا رہی ہیں، میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کر رہے ہو، اب تو تمہارے قرآن کو بھی جلانے کی کوشش کی جا رہی ہو، میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کر رہے ہو، اب تو تمہاری عورتوں کا نقاب بھی اتروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمان تو کب اپنے نبی کا دیوانہ بنے گا، اور کب تیرے لیے آواز آئے گی کہ دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کب تیرے لیے آواز آئے گی تو محمد سے اٹھا تو لے تو ہم تیرے ہیں، ہم یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، کب تیرے لیے آواز آئے گی دی ادا کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تختے ہوئے صحراؤں میں، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آؤ دیکھو اپنے نبی کی خوشی دیکھو، میرے آقا مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو اکٹھا کیا، میرے سرکار خانہ کعبہ کا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لانے لگے، میرے آقا جب خانہ کعبہ کا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لانے لگے، مکہ کے کافروں کو پتا چل گیا، مکہ کے کافر جمعیت بنا کر کے نکلے، مقام حدیبیہ پر میرے سرکار پہنچے، وہی پہنچ گئے مکہ کے کفار بھی، مکہ کے کفاروں نے کہا ہم محمد کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ہم آگے نہیں جانے دیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بلایا، آپ نے فرمایا چلے جاؤ تم مکہ، اور مکہ کے کافروں سے کہہ دو جو سربراہ اردہ لوگ ہیں تمہارے تعلقات ہیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے، ہم نہ جنگ کریں گے نہ ہم تلوار چلائیں گے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے واپس ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی آؤ، مکہ کے کافروں نے کہا عثمان سن لو، ہم تمہارے نبی کو قطار نہیں آنے دیں گے، تمہیں اجازت دیتے ہیں، تم آئے ہو تو خانہ کعبہ کا طواف کر لو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے مکہ کے کافروں سنا، مجھے خانہ کعبہ کا طواف عزیز تو ضرور ہے، مگر اپنے نبی کو چھوڑ کر کعبہ کا طواف نہیں کروں گا، جب تک میرے سرکار کعبہ کا طواف نہیں کریں گے تب تک میں نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان غنی عرصہ تک رک گئے مکہ میں، یہ شور مچا دیا گیا کہ حضرت عثمان غنی کو مکہ میں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، ایک درخت تھا مقام حدیبیہ پر، میرے سرکار وہی جلوہ فروز ہیں، صحابہ سے معاہدہ ہوتا ہے، بیعت ہوتی ہے حضرت عثمان غنی کے تعلق سے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، یہی پیالے میں جس سے آپ وضو کر رہے ہو سرکار اتنا ہی پانی ہے، بقیہ پانی نہیں، میرے سرکار نے فرمایا پانی نہیں ہے، نہیں یا رسول اللہ، سرکار نے وضو کرنے کے بعد جو تھوڑا سا پانی پیالے میں بچا اس میں اپنے انگلیوں کو آقا نے رکھ دیا، یہ مقام حدیبیہ کا واقعہ ہے، سرکار نے جب اپنی مقدس انگلیوں کو رکھا تو انگلی کی ہر ہر گھائی سے چشمہ جاری ہو گیا، فوارا بہنے لگا، آقا نے فرمایا تم سب کے سب پانی پی لو، اونٹوں کو پلا دو، گھوڑوں کو پلا دو، اپنے اپنے مشکیزوں کو بھر لو، راوی کا بیان ہے کہ ہم 1500 کی تعداد میں تھے، وہ پانی سب کے لیے کافی ہو گیا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمارے لیے کافی ہوتا، اعلی حضرت عظیم البرکت کسی کو بیان فرماتے ہیں کہ انگلیاں فیض پر اور ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پر جاد رحمت کی ہے جاری، واہ اور نور کے چشمے لہرائے دریا بہیں، گلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام، اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ وہی ظاہر ہوا، میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عثمان غنی کے لیے بیعت کی جاتی ہے، مقام حدیبیہ سے میرے سرکار واپس تشریف لے آئے، ایک صلح ہوئی، وہ کیسے صلح ہوئی، کفاران مکہ آئے اور آ کر کے پہنچے، کہا محمد ہمارے اور تمہارے درمیان صلح ہوگی، جب صلح ہونے لگی اور شرطیں لکھے جانے لگی تو حضرت علی سے فرمایا آپ لکھو، حضرت علی لکھنے لگے من جانب محمد الرسول اللہ، تب تک ایک نے کہا کہ ہم آپ کو رسول مان لیں تو ہمارا جھگڑا ہی کیوں رہے گا، آپ لکھئے من جانب محمد ابن عبداللہ، تو حضرت علی فرماتے ہیں میں ایسا نہیں لکھوں گا، سرکار نے فرمایا علی لکھ دو، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا میں نہیں لکھوں گا، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی میں اپنے سرکار کی نافرمانی جو کی ہے یہی ایک نافرمانی کی ہے، مگر یہ نافرمانی نہیں ہے بلکہ ایمان کی محبت میں مچل جانا ہے، یا رسول اللہ میں تو رسول مان رہا ہوں، میں رسول ہی لکھوں گا، سرکار نے فرمایا چالی لاؤ مجھے قلم دو، حضرت رسول کائنات نے قلم لیا اور جہاں پر لفظ رسول تھا اس کو سرکار نے گھیرا، فرمایا علی اب آگے لکھو، حضرت علی عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ آپ چاہے جو لکھ دیں، میں تو رسول مان چکا ہوں، میں تو رسول ہی لکھوں گا، میں کافروں سے کہنے سے تھوڑے مان جاؤں گا، اللہ اللہ، ایک صلح پر حدیبیہ سے میرے سرکار واپس چلا آئے، مکہ کے کفار واپس چلے گئے، وقت گزرتا گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہی اسلام بڑھ رہا ہے، اب اس دن آ جاتا ہے جب مکہ فتح ہونے والا ہے، میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر دعوت دی مکہ والوں کو، جب مکہ والے نہیں مانے تو سرکار نے پوری جنگیت تیار کی اور اطلاع بھجوا دی کہ ابھی تک تو تم مدینہ پر چڑھائی کر رہے تھے، اب ہم مکہ پر چڑھائی کر رہے ہیں، یہ لشکر ہے 10,000 کے قریب قریب، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرتب فرمایا اور 10,000 لشکر کو لے کر کے نبی کون ہیں مدینہ سے مکہ کی طرف چل پڑے ہیں، جیسے مکہ والوں کو پتا چلا محمد رسول اللہ آ رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا ہم مقابلہ کریں گے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم مقابلہ نہیں کریں گے، اس وقت ایمان حضرت اکرمہ نہیں لائے تھے ابو جہل کے لڑکے اور بہت بڑے بڑے سربراہ لوگ بھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے، حضرت خالد بن ولید ایک روز مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، سویرے سویرے اٹھ پڑے اور اپنے گھوڑے کو ٹھیک کیا، کہا اے لوگوں میں جا رہا ہوں مدینہ، کہا مدینہ جا رہے ہو، کہا ہاں، کہا کس نے، کہا محمد کا کلمہ پڑھنے کے لیے، کہا خالد بن ولید تم نے تو مقام احد میں 200 فوجیوں کو لے کر کے اسلامی فوج کو شکست دے دی ہے اور اتنے بڑے بہادر بہادر مانے جا رہے ہو، خالد بن ولید تم مدینہ جا رہے ہو محمد کا کلمہ پڑھنے، ہاں محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، میں ان کا کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں، میں اب نہیں مانوں گا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید مدینہ طیبہ پہنچ کر کے اسلام کے دامن میں آ گئے۔ اب حضرت خالد بن ولید بھی اسلامی فوج کے ساتھ ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت تک ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے، ابو سفیان اسلام لائے، وہ بھی آئے اور راستے میں اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ سرکار کے چچا حضرت عباس بھی اسلام قبول کر چکے تھے مگر انہوں نے اعلان نہیں کیا۔ ابو سفیان اور سرکار کے چچا حضرت عباس فتح مکہ کے بعد اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اسلام وہ لا چکے تھے۔ میرے سرکار مکہ کی طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں، پورے کافروں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، محمد آ رہے ہیں، کسی کا مکان سلامت نہیں رہے گا۔ محمد کو بہت ستایا گیا تھا مکہ میں، وہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے تھے، اب تو وہ بدلہ لے لیں گے ایک ایک سے، اس لیے کہ ان کے جانساروں کی 10,000 فوج آ رہی ہے۔ محمد مکہ کی طرف چلے آ رہے ہیں، میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مکہ جب قریب رہ گیا تو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا، رات کا سناٹا تھا، جب الاؤ جلنے لگا تو مکہ کے لوگ نکل نکل کر دیکھنے لگے، پورے میدان میں آگ جل رہی ہے، وہ سب کے سب گھبرا گئے، ارے یہ دیکھو اتنی تعداد میں محمد کے ماننے والے آ گئے ہیں، کچھ تو تیاری کر رہے ہیں، کچھ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سویرا ہوا، میرے سرکار کی بارگاہ میں ابو سفیان حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کلمہ پڑھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اب چلنے لگے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، میرے جانساروں سنو، تم اب کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے چل رہے ہو اور مکہ میں چل رہے ہو تو سنو، اب تو تمہیں فتح مل جائے گی، لیکن ایک بات میں بتاتا ہوں، تم مکہ میں چل رہے ہو سنو سنو، مکہ میں چلو لیکن جو تلوار رکھ دے گا اس پر حملہ نہیں کرنا، کسی عورت کو نہیں مارنا، کسی بچے کو نہیں مارنا، جو لڑائی کریں گے ان کے لیے بھی دفاع ہی کرنی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، یہ ابو سفیان ہیں، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی نہ مارنا۔ اللہ اکبر، وہ سرکار نے امن و امان نشر فرما دیا، میرے سرکار نے صحابہ کے درمیان یہ خطبہ دیا ہے۔ اب صحابہ چل رہے ہیں، ایک صحابی چل رہے تھے، انہوں نے اپنی تلوار کو فضا میں بلند کیا اور حضرت ابو سفیان کو دھمکی دی، کہا بہت ستایا تھا تم لوگوں نے ہم لوگوں کو، ابھی چلو مکہ میں بتاتا ہوں۔ تب تک انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ دیکھیے مجھے اس طرح سے تلوار دکھا کر دھمکی دے رہے ہیں۔ آقا نے اسی موقع پر فرمایا، نہیں نہیں، ابو سفیان کو کچھ نہ کہو، ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ صحابی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ اسلام لا چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اب میرے آقا جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ہونا تھا کہ دروازے بند ہو گئے، عورتیں رو رہی ہیں، ہاں اب ہمارا سہاگ لٹے گا، ہم محمد نہیں چھوڑیں گے، لیکن میرے سرکار نے عام منادی سے ندا کروا دی، پورے مکہ میں اعلان کر دو، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، سب کے لیے معافی ہے۔ نبی کونین مکہ میں داخل ہوتے ہی جیسے معافی کا اعلان کرتے ہیں تو ماں کی گودوں سے بچے اچھل پڑے، امی جان چھوڑ دو، ہم اس نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس نبی نے ہمیں معاف کر دیا ہے، ہمارے باپ پوری زندگی تک تلوار چلاتے رہے مگر نبی مکہ میں پہنچتے ہی فاتح مکہ بن کر کے آئے ہیں، معافی کا اعلان کر دیا ہے، گلیوں میں عورتیں بھاگ رہی ہیں، محمد الرسول اللہ جا رہے ہیں، یہ بشیر نذیر جا رہے ہیں، میرے سرکار اپنی سواری پر سوار کعبۃ اللہ کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ میرے آقا کعبۃ اللہ میں جس راستہ سے داخل ہوئے ہیں اسی راستہ پر لکھا ہوا ہے باب الفتح، اسی راستے سے سرکار کعبہ میں داخل ہوئے تھے، نبی کونین تشریف لا رہے ہیں۔ میرے سرکار نے پورے مکہ میں جہاں اعلان کیا تھا نبی کونین نے کہ سب کے لیے معافی ہے، وہی سرکار فرماتے ہیں کہ 13 آدمی جہاں بھی ملے ان سب کو تم قتل کر ڈالنا، چھوڑنا نہیں۔ وہ 13 کون کون لوگ ہیں اس کو بھی سن لو۔ آج جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں نبی اپنے دشمنوں کو دعائیں دیا کرتے تھے، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دشمن جو گالی دیتا تھا سرکار دعا دیا کرتے تھے۔ میں نے اس کی تشریح ایک روز کی تھی کہ دشمن دو طرح کے ہیں، 13 دشمنوں کو سرکار نے فرمایا یہ جہاں ملے وہیں ان کو قتل کر دینا، اس میں سے 5 عورتیں ہیں اور 8 مرد ہیں۔ نبی کونین نے فرمایا جہاں ملیں گے ان کو مار دینا۔ چنانچہ اس میں سے تو کچھ گرفتار کیے گئے، جو توبہ ہوئے کچھ قتل کیے گئے، لیکن کعب بن اشرف کا قتل عجیب طرح کا ہے۔ یہ بھاگ کر کے کعبہ میں جھک گیا تھا، کعبہ کی دیوار سے لگ کر کے غلاف کعبہ کو اپنے اوپر ڈال لیا تھا. سرکار کے اعلان کے مطابق صحابہ نے اس کو پکڑا. وہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی, یا رسول اللہ جس کو ہم لوگوں نے کعبہ کی دیوار کے قریب پکڑا ہے یہ غلاف کعبہ اپنے اوپر ڈالے ہوئے دیوار سے چمتا ہوا ہے, سرکار اس کو کیا کیا جائے؟ اب نبی کا اختیار دیکھو, حرم میں کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا, حرم میں ایک چیونٹی نہیں مار سکتے ہو, ایک چیلر تک نہیں مار سکتے ہو, حرم میں حرم ہے حرم. اللہ اکبر. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانساروں نے پکڑا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ آقا فرماتے ہیں اس کو وہی قتل کرو. اپنے نبی کا اختیار ملاحظہ کرو. جو لوگ کہتے ہو کہ نبی نے تو دشمنوں کو دعائیں دی ہیں, نبی اپنے دشمن کو خانہ کعبہ میں قتل کروا رہے ہیں. ارشاد فرما اس مربوط کو وہی قتل کرو. صحابہ نے پکڑ کر کے حتیم اور زمزم شریف کے درمیان اس کو قتل کیا جس کے خون کی چھینٹیں کعبہ کی دیواروں پر بھی پڑی. پتا یہ چلا کہ دشمن رسول نہیں چھوڑا جائے گا. اگر دشمن رسول ہے اور گستاخ ہے تو اس کی سزا قتل ہے. کیسے قتل ہے ایک بات اور بتاتا چلوں, واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے. یہی ہندوستان کی سرزمین ہے. جب بٹوارا نہیں ہوا تھا, سن 1932 کا دور ہے. سن 1932 میں ایک خبیث نے نبی کونین کے شان میں توہین کر دی, سرکار کے شان میں توہین کیا. کراچی کی عدالت گاہ نے اس کے خلاف مقدمہ چل گیا. توہین کرنے والا اس کے خلاف مقدمہ چلتا رہا. مقدمے کے تاریخ کے فیصلے کا معاملہ ہوا. اعلان ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو اہانت رسول پر جو مقدمہ چل رہا ہے اس کا فیصلہ ہوگا. پورے کراچی میں آج شور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے توہین کی تھی اس کے خلاف مقدمہ چلا ہے اور آج فیصلہ ہونے والا ہے. سن 1932 کا دور ہے, انگریز حکومت کا معاملہ ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک جانسار عبد القیوم تھا. آج سویرے سویرے سارے لوگ کراچی کی عدالت کی طرف بھاگنے لگے, کچہری کی طرف سارے لوگ دوڑ رہے ہیں. عبد القیوم اکا چلاتا تھا. اکے پر اس نے تمام سواریوں کو بٹھایا, لوگوں سے پوچھا آج بھیڑ کیسی لگ رہی ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ جو رسول کی شان میں توہین کیا تھا اور اس کے خلاف مقدمہ چلا تھا, آج اس مقدمے کا فیصلہ ہونے والا, تمہیں نہیں معلوم ہے؟ عبد القیوم نے کہا مجھے تعجب ہے کہ نبی کی توہین کی جائے اور عدالت میں مقدمہ قائم کیا جائے. کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا میں نے تو یہ سنا ہے کہ نبی کی توہین کرنے والے کو قتل کر دیا جائے. کہا چلو تم اکا چلاؤ, بڑی بولی بول رہے ہو. عبد القیوم کی آنکھیں بھیگ گئیں. عبد القیوم آیا, سواریوں کو اتارا, جتنا جس نے دیا لے لیا, پھر اپنی اکے کو واپس گھمایا گھر کی طرف, لایا اکے کو گھر کی طرف ایک سائڈ گھوڑے کو کر دیا. بوڑھی ماں عبد القیوم کی ہے, جا کر کے ماں کا محبت سے چہرہ دیکھا, خنجر لیا. ماں نے کہا بیٹا عبد القیوم کیا بات ہے؟ کہا امی مجھے دعا دینا, تمہارا بیٹا نبی کے نام پر قربان ہونے جا رہا ہے. وہ ماما تھی. میں نے کہا بیٹا عبد القیوم جب نبی کے نام کی بات آ گئی ہے تو بیٹا میں روؤں گی نہیں, میں مسکراتی ہوئی تمہیں رخصت کر رہی ہوں. عبد القیوم اپنی ماں کو سلام کیا, چل پڑا, آیا عدالت گاہ میں, کچہری میں گھسا. عبد القیوم خنجر چھپائے ہوئے ہے, کٹ کھڑے میں دونوں طرف وکلا کھڑے ہوئے ہیں, فائل رکھی ہوئی ہے, بحث چل رہی ہے. تب تک عبد القیوم نے ایک وکیل سے پوچھا یہ بتاؤ اس میں مدعی کون ہے, مدعالے کون ہیں؟ وکیل نے چہرہ دیکھا, کہا بیٹا جہاں تم کھڑے ہو یہ مدعی ہیں, اور جس کو تم اپنے بائیں طرف دے رہے ہو دیکھ رہے ہو وہ مدعالے ہیں. کہا یہ بتائیے وہ کون ہے جس نے سرکار کی توہین کی ہے, کیا اس میں وہ موجود ہے بیان دینے کے لیے؟ وکیل نے اشارہ کیا, کہا وہ دیکھو جو دھوتی پہنے ہے, پیٹ نکلا ہوا ہے, توند نکلی ہے, وہی ہے, اسی نے سرکار کی توہین کی ہے. عبد القیوم پیچھے ہٹا اور ہٹ کر کے دوسرے کٹ گھرے میں گیا. اور جانے کے بعد بڑی پھرتی کے ساتھ عبد القیوم نے خنجر کو نکالا اور اس کے پیٹ میں بھونک دیا. خنجر کا لگنا تھا کہ دھام سے زمین پر گرا. عبد القیوم نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا, مجھے گرفتار کرو میں نے قتل کیا ہے, مجھے گرفتار کرو میں نے قتل کیا ہے. کراچی کی عدالت کا میں فائل رکھ دی جاتی ہے, جج کا قلم رک جاتا ہے, عبد القیوم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. عبد القیوم اقراری ملزم ہے, جیل میں ڈال دیا گیا. پورے بھارت میں سویرے سویرے خبر پھیل گئی کہ عبد القیوم کا والے نے رسول کی شان میں توہین کرنے والے کو مار دیا. عبد القیوم کو کون نہیں جانتا تھا, محلہ نہیں جانتا تھا, پوری دنیا جان گئی, دنیا کا کونا کونا جان گیا, دنیا کے گوشے گوشے میں عبد القیوم مشہور ہو گیا. عبد القیوم جیل میں ہے, مقدمے کی تاریخیں پڑھنے لگی, وہ مقدمہ جہاں تھا وہیں رہ گیا. ڈاکٹر اقبال جیسے بیرسٹر نے کہا, عبد القیوم تم تھوڑا سا اپنے بیان میں لچک پیدا کر دو, ہم تمہاری ضمانت لینے کے لیے تیار ہیں. مجھے کراچی کی عدالت کی ضمانت نہیں چاہیے, مجھے قیامت میں رسول رحمت کی شفاعت چاہیے, مجھے رسول رحمت کی شفاعت چاہیے. وہی عبد القیوم اقراری ملزم ہے. انگریز جج نے فیصلہ دیا, عبد القیوم اقراری ملزم ہے, جرم ثابت ہے, پھانسی کی سزا دی جائے. عبد القیوم کو جب پھانسی کے پھندا پر چڑھایا گیا تو 25 لاکھ کا مجمع کراچی کی سرزمین پر تھا. عبد القیوم کی نماز جنازہ میں آنچل کے اندر عورتوں کے ہاتھ اس کے مغفرت کے لیے اٹھے ہوئے ہیں, بچے اس کی مغفرت کے لیے رو رہے ہیں, بوڑھوں کے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھ گئے ہیں, مولا عبد القیوم کی بخشش فرما. عبد القیوم اپنے نبی کے نام پر قربان ہونے جا رہا ہے. عبد القیوم کا پھانسی کا پھندا کھینچا گیا, عبد القیوم کی پھانسی ہوئی. عبد القیوم کا جب جنازہ چلا تو 25 لاکھ مسلمانوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی. عبد القیوم کے قبر کو گلاب کے پھولوں سے ڈھانپ دیا گیا. یہی وہ عشق ہے کہ جس میں نماز نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, حج نہیں ہے, زکات نہیں ہے, مگر نبی کے نام کا عشق ہے. یہی وہ عشق ہے جو ڈائریکٹ جنت میں لے کر جا رہا ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کی تشریح فرماتے ہیں, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے, جو آگ بجھا دے گی. اللہ اللہ, یہ ہے عشق رسول, رسول اللہ کی توہین کرنے والے کی سزا قتل ہے. مکہ المکرمہ میں اعلی عام اعلان ہے, لیکن 13 آدمیوں کے قتل کا اعلان کر دیا گیا ہے, یہ جہاں ملے مار ڈالے گئے ہیں, چھوڑا نہیں جائے گا. آؤ دیکھو, میرے سرکار کعبہ میں داخل ہوئے, اور جب آقا کعبہ میں داخل ہوئے تو حضرت عثمان ایک تھے, آج بھی باپ بنی شیبہ بنا ہوا ہے. یہ وہی گھرانہ ہے جس گھرانے کے قبضہ میں کعبہ کی کنجی تھی. ایک روز عثمان بن طلحہ سے سرکار نے فرمایا, عثمان بن طلحہ مجھے اگر تم کعبہ کی کنجی دے دو تو کعبہ کھول کر کے میں اندر جانا چاہتا ہوں. تو عثمان بن طلحہ نے کہا, میں آپ کو کنجی دوں گا محمد. تو سرکار فرماتے ہیں, عثمان بن طلحہ سن, ایک دن یہ کعبہ کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی. یہ اس وقت میرے آقا نے فرمایا تھا جب سرکار مکہ میں تھے, اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے, کفار سرکار کو ستا رہے تھے. جب میرے آقا فاتح بن کر کے مکہ میں داخل ہوئے اور کعبہ کے قریب گئے, فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ حاضر ہو گئے, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. عثمان بن طلحہ لاؤ کنجی لاؤ. سرکار نے عثمان بن طلحہ کے ہاتھ سے کنجی لی. آپ نے فرمایا, عثمان بن طلحہ دیکھ, میں نے ایک روز کہا تھا یہ کنجی میرے ہاتھ میں آئے گی اور جس کو میں چاہوں گا دوں گا. عثمان بن طلحہ آقا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, ہاں یا رسول اللہ, آپ کے قبضہ میں کعبہ کی کنجی آ گئی. تبھی تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, ہمارا نبی. ہمارا نبی. اللہ اللہ. اب حضرت عثمان بن طلحہ سرکار کا مقدس چہرہ دیکھ رہے ہیں. آقا نے فرمایا عثمان آؤ قریب آؤ. جب قریب گئے تو سرکار نے فرمایا لو عثمان میں پھر تمہیں یہ کنجی دے رہا ہوں. سرکار کریم ہے کرم فرماتے ہیں دے دیا کنجی. اب اعلی حضرت کا شعر پڑھو. میرے کریموں سے گرو قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دردے بہا دیے ہیں. آقا کریم نے عثمان بن طلحہ کو کعبہ کی کنجی دے دی. میرے سرکار جب کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو مسٹر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ گئے نا مسٹر سے. ایک سے ایک لنگ موجود ہے, ایک سے ایک سانپ گونجر بچھو بھالو بندر ہاتھی گھوڑا سانپ اپنی اپنی جگہ لیے براجمان ہیں. آقا کے دست پاک میں چھڑی ہے, سرکار مارتے ہیں تو آپ سارے بتوں کو علی پھینکو نکال نکال کر لوں سب کو پھینک دیا گیا. سارے بتوں کو توڑ کر پھینکا گیا. علی اس پتھر کو اٹھا لو. وہ کون پتھر ہے؟ حجر اسود ہے. علی اس کو یہاں رکھا جائے گا. یہ حجر اسود ہے, جنتی پتھر ہے. اس کو سب چومتے رہے, یہ آج بھی چوما جائے گا. کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کی مورتیاں رکھی ہوئی تھی. سرکار نے ان سب کو توڑ توڑ کر کے کعبہ سے صاف کیا. سارے بتوں کو سرکار نے نکالا, نکال کر کے صاف کیا. میرے آقا جب نکالتے تھے تو آیت کریمہ پڑھتے جاتے تھے, جال حق و زہق الباطل ان الباطل کانا زہوقا. آیا حق اور مٹا باطل, بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو پڑھتے جا رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فوج کے فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. میرے سرکار کعبہ کو صاف کرتے ہیں. نماز ادا کی گئی. نماز ادا کرنے کے بعد میرے سرکار باہر تشریف لائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا دستہ متعین کر دیا تھا. حضرت خالد بن ولید جس کونے سے مکہ میں داخل ہوئے, حضرت اکرمہ ابو جہل کے لڑکے تھوڑا سا دستہ لے کر کے وہاں موجود تھے. تھوڑی جھڑپ ہوئی, پھر اکرمہ بھاگ گئے. کہا میں محمد کا چہرہ نہیں دیکھوں گا. کچھ لوگ گرفتار آئے, گرفتار کیے گئے. فوج کے فوج آنے لگے, کلمہ پڑھنے لگے. دربار لگ گیا. میرے سرکار اپنے مکان پر گئے. میرے آکاش اپنے مکان پر تشریف فرما ہیں. حضرت خدیجہ کی حویلی موجود ہے. سارے لوگ سرکار کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں, کلمہ پڑھ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. جب میرے سرکار نے عام اعلان فرما دیا معافی کا, تو حضرت ہندہ وحشی یہ سب اسلام لانے کے لیے آئے. مکہ کی عورتیں آئیں غول بن کر کے بیٹھ گئیں, کلمہ سرکار پڑھانے لگے. آپ کی نگاہ نبوت پڑی تو دیکھا کہ ایک عورت چادر میں لپٹی رو رہی ہے. سرکار نے فرمایا وہ کون عورت ہے جو چادر میں لپٹی ہے؟ عورتیں خاموش رہی. کسی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ یہ ہندہ ابو سفیان کی بیوی ہے. ہندہ کا نام سننا تھا کہ آقا کی آنکھیں بھیگ گئی. میرے سرکار فرماتے ہیں ہندہ یہی ہے جس نے میرے چچا کا کلیجہ چبایا تھا. آج چچا کا کلیجہ چبانے والی عورت نبی کی بارگاہ میں معافی کے لیے حاضر ہے. نبی معاف کر رہے ہیں. جاؤ ہندہ, تمہارا سارا جرم معاف کیا جا رہا ہے. وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرا جرم معاف کیا جائے, آج تک میری نگاہ میں آپ جیسا کوئی برا نہیں تھا, مگر یا رسول اللہ اب آج سے میری نگاہ میں آپ جیسا کوئی حسین نہیں ہے اور آپ جیسا کوئی اچھا نہیں ہے. یا رسول اللہ میں تصدیق کر رہی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, سچے نبی ہیں. زندہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوئی. مردوں کا غول آیا. ایک غلام کنارے بیٹھا ہچکیاں لے رہا ہے. سرکار نے دیکھا, فرمایا وہ کون ہے؟ غلام اپنے سر کو چھپائے یا رسول اللہ میں وہی وحشی ہوں جس نے آپ کے چچا کو میدان احد میں بھالا مارا تھا. یا رسول اللہ میں نے ہی شہید کیا تھا، مجھے معاف کیا جائے، میں معافی مانگ رہا ہوں. آقا کریم کی آنکھیں بھیگ گئیں. آقا فرماتے وحشی تم کلمہ پڑھ لو، تمہارے سارے جرم معاف ہو گئے، لیکن وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو. وحشی جب تم میرے سامنے ہو جاتے ہو تو مجھ کو چچا یاد آ جاتے ہیں. میرے سرکار کا بصری تقاضا دیکھو، اتنے رحیم و کریم آقا ہیں، جرم معاف کر دیا مگر پھر بھی بار فرماتے ہیں وحشی میرے سامنے نہ ہوا کرو. وحشی کہتے ہیں مجھے اتنا دکھ تھا اس بات پر کہ میں اپنے آقا کو کیسے خوش کروں، جب حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت خالد بن ولید کی طرف سے لڑنے کے لیے وحشی گئے اور اسی ڈھالے سے وحشی نے مارا مسلمہ کذاب کو، تو وحشی نے کہا سنو آج میں سرخرو ہو گیا، اسی ڈھالے سے میں نے خیر الناس کو مارا تھا جو لوگوں میں سب سے بہتر تھے، میں نے ان کو شہید کیا، اور اسی ڈھالے سے آج میں نے شر الناس کو مارا جو لوگوں میں سب سے خبیث ہے، اس کو میں نے مارا، بدلہ ہو گیا. آقا کریم نے معاف کر دیا. لوگ کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اکرمہ کی بیوی جب سنی تو حاضر آئیں، وہ کلمہ پڑھی اور کلمہ پڑھ کر کے پتہ لگانے لگی کہ میرے شوہر کہاں بھاگ گئے. ابو جہل کے بیٹے ہیں اکرمہ، سرکار جب معراج میں گئے تھے تو سرکار نے دیکھا تھا کہ جنت میں ایک انگور کا گچھا ہے جس پر ابو جہل کا نام لکھا ہے. اکرمہ بھاگتے چلے گئے، دریا کے کنارے پہنچے، کشتی کو ٹھیک کیا، اس پر سوار ہو گئے. پیچھے سے ان کی بیوی پہنچ گئی، ہاتھ کا اشارہ کیا، اکرمہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. کہا کیا بات ہے؟ کہا ٹھہرو اکرمہ. کہا کیا بات ہے؟ کہا چلو محمد کے پاس چلو. کہا نا میں نہیں جاؤں گا، میں ان کی صورت نہیں دیکھوں گا، میں گوتا لگا کر کے اسی میں ڈوب کر مر جاؤں گا، مجھے نہ لے چلو. کہا اکرمہ اتراؤ کشتی سے، سنو محمد نے سب کو معاف کر دیا ہے. اتنا سننا تھا اکرمہ کا دل ہلا، معاف کر دیا، ہاں سب کو معاف کر دیا، مجھے بھی معاف کر دیا، تمہیں بھی معافی ہے، سب کو جب معاف کیا تو کیا تمہیں معافی نہیں ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معافی دیکھو. اکرمہ کے دل میں کچھ بات آئی، کشتی سے اتر آئے. بیوی ہیں، کہا چلو. کہا نہیں جاؤں گا. کہا تب؟ کہا بیگم میرے ہاتھ پیر میں رسی لگاؤ، میرے چہرے پر کالک لگاؤ اور مجھے ہاتھ پیر میں رسیاں لگا کر کے جکڑ کر کے لے چلو محمد کی بارگاہ میں، میں اسیر بن کر چلنا چاہتا ہوں. میں نے بہت ان کے خلاف تلواریں چلائی ہیں، میں نے بہت ان کو ستایا ہے. میرے آقا اپنے حجرہ میں جلوہ افروز ہیں. حضرت اکرمہ کی بیوی لے کر کے آئیں، دروازے پر کھڑی ہوئی، آواز دینے لگی. آقا فرماتے ہیں کون؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اکرمہ اور اکرمہ کی بیوی. سرکار تیزی سے دوڑے، جوش مبارک سے چادر سرک گئی. آقا اکرمہ کو اپنے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگنا تھا. اکرمہ قدم پر گر پڑے، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دو. یا رسول اللہ میں جاگ گیا، بس تیری پہچان یہی ہے. کلمہ پڑھ کر کے حضرت اکرمہ رسول اللہ کے غلام بنے، اور اتنے عظیم غلام بنے کہ کئی ملکوں کے فاتح بن گئے. یہ ہے اسلام، یہ ہے مکہ کا فتح ہونا. اللہ کے حبیب نے مکہ فتح فرمایا. اور بھی غزلیں ہوئے، جیسے غزل تبوک، بڑی بھیانک لڑائی ہوئی تھی غزل تبوک میں. مقام طائف، بڑی بھیانک لڑائی ہوئی تھی مقام طائف میں. مقام طائف میں قلعہ خیبر، جس کو قلعہ طائف کہا جاتا ہے، بڑی بھیانک جنگ ہوئی تھی. یہ تمام جنگیں ہیں جس میں میرے آقا نے شرکت فرمائی، جس میں آقا کے دیوانوں نے کفاروں کے چھکے چھوڑا دیے تھے. مگر ان کا مشن کیا تھا؟ نماز نہیں چھوٹ رہی تھی. ان کا مشن کیا تھا؟ روزہ نہیں چھوٹ رہا تھا. ان کا مشن کیا تھا؟ حج نہیں چھوٹ رہا تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حج کا مہینہ آیا، میرے سرکار حج فرمانے کے لیے آئے. 1,24,000 صحابہ کا مجمع تھا. یہ سرکار کے حیات ظاہری کا آخری حج ہے. میرے آقا جب آخری حج فرمانے کے لیے آئے اور حج ادا کیے، عرفات کے میدان میں سرکار اپنی سواری پر سوار ہوئے. وہی عرفات کا میدان، وہی مسجد نمرہ جس کو حاجی لوگ پوچھ کر کے آتے ہیں، اسی کے قریب میرے سرکار اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے. چوبیس ہزار صحابہ کا کم و بیش مجمع تھا. سرکار تقریر فرمانے لگے, سرکار نے فرمایا اے میرے صحابیو آج میں خطبہ دے رہا ہوں, تم آج خطبہ سن لو. میرے صحابیو سنو, آج میں نے تمام ایام جاہلیت کی رسموں کو پاؤں تلے روند دیا. اب کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی اجمی کو کسی عربی پر, کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک بزرگ و برتر وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اور نبی کونین نے آیت کریمہ تلاوت کی, انا کرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں اللہ کے نزدیک بزرگ و برتر وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ آج میں تمہیں چند باتوں کی وصیت کرتا ہوں, سن لو. تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, تم نماز نہ چھوڑنا, تم اپنے بیویوں کے ساتھ اس میں سلوک سے پیش آنا, تم اپنے باپ باپ کو ستانا نہیں. نبی کونین فرماتے ہیں یتیم کو ستانا نہیں. نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ آج میں تمہیں دو باتوں کی ضمانت دے رہا ہوں, میں تم سے دو باتوں کی ضمانت لے رہا ہوں, تم مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دو, میں جنت کی ضمانت تمہیں دے رہا ہوں. آقا سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان دونوں باتوں کی ضمانت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ایک تو تم اپنے زبان کی ضمانت ہمیں دے دو کہ تم اپنی زبان سے فحش نہ بکنا, اپنی زبان سے غلط لفظ نہ بولنا, اور اپنے شرم گاہ کی حفاظت کرنا. ان دونوں چیزوں کی ضمانت تم ہمیں دے دو, جنت کی ضمانت ہم تمہیں دے رہے ہیں. نبی جنت کی ضمانت دے رہے ہیں, زبان کو بچا کر رکھو جنت مل رہی ہے, شرم گاہ کی حفاظت رکھو جنت مل رہی ہے. نبی کونین وصیت فرما رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری باتوں کو بتانے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں, قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کر رہے ہیں, الیوم اکملت لکم دینکم. سارے صحابہ سن رہے ہیں, سب کا جوش بڑھ رہا ہے, مگر حضرت ابوبکر صدیق رو رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا اے ابوبکر ابن قحافہ رو کیوں رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں یہ لوگ میرے سرکار کی تقریر سے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے سرکار اب چند دن دنیا میں اور رہنے والے ہیں. میرے سرکار کا جملہ بتا رہا ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان بول رہا ہے. چنانچہ حجت الوداع کے بعد چند دن تک میرے سرکار اس خاصگان ڈیوٹی پر رہے, سرکار کو بخار آیا, میرے آقا 17 روز تک بیمار رہے, اور 17 روز بیماری کے بعد جب سال کی تاریخ آ رہی ہے تو بے ہوشی پر بے ہوشی ہے, بے ہوشی پر بے ہوشی ہے. اللہ کو یاد کر رہے ہیں, رب کو یاد فرما رہے ہیں. حضرت عائشہ کے زانو اقدس پر سر نبوت ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیماری کے ایام میں ارشاد فرمایا ابو بکر کو کہہ دو نماز پڑھائیں. حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں, یہی سے ان کی خلافت کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے حجرے سے چادر کو ہٹا کر کے دیکھا, صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آقا مسکرا پڑے. میرے سرکار بہت خوش ہو گئے کہ میری نیابت سرکار خوش ہو گئے کہ میری نیابت صحابہ کس طرح سے ادا کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا. آقا فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے اختیار دے دیا, محبوب تمہیں دنیا پسند ہے کہ تم اپنے رفیق کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا مجھے رفیق اعلیٰ پسند ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی تاریخ میں اور اسی سن میں اس دنیا سے تشریف لے گئے. دوشنبہ کا دن ہے, نبی کونین وصال شریف فرما جاتے ہیں. جب میرے نبی کا وصال ہوا, حضرت ابو بکر صدیق کا گھر دور ہے, ان کو بعد میں پتا چلا. عمر فاروق اعظم نے تلوار نکال لی, فرمایا جو کہے گا کہ محمد انتقال کر گئے میں اس کی گردن مار دوں گا. حضرت علی گنگ ہو گئے, حضرت عثمان دیوانے کی طرح گلیوں میں گھوم رہے تھے, پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا. بچے رو رہے ہیں, بوڑھے رو رہے ہیں, سارے لوگ رو رہے ہیں, ایک عجیب کوہرام برتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق آئے, روتے ہوئی آنکھیں برس رہی ہیں, گئے سرکار کی چادر کو ہٹایا, پیشانی کا بوسا لیا, چادر ڈھک دیا, اور صحابہ کو دیکھنے لگے, مسجد میں کھڑے ہو گئے اور صحابہ کو سمجھانے لگے. حضرت ابو بکر نے پورے صحابیوں کو کنٹرول میں لیا. نبی کونین کا وصال شریف ہوا. میرے سرکار جب قبر انور میں اتارے گئے, 3 دن کا عرصہ گزر گیا تھا. ایک صحابی باہر سے دیہات کے رہنے والے وہ آئے تو دیکھا کہ پورا مدینہ سوگوار ہے, غم میں ڈوبا ہوا ہے. حضرت علی مل گئے, اس نے پوچھا اے مولا کائنات ہمارے سرکار کہاں گئے ہیں؟ تب تک حضرت علی جھٹکیاں لے کر کے رونے لگے. کہا اس کا مطلب تمہیں نہیں معلوم ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ دیکھو جو تازہ قبر مسجد النبوی شریف کے بغل ہے, یہ سرکار کا حجرا ہے. میرے آقا 3 دن کا عرصہ گزر گیا, تجویز و تقسیم پہ عمل آئی, سرکار کی یہ قبر انور ہے. تب تک یہ دھار مار کر رونے لگے, یا رسول اللہ مجھے بچاؤ, یا حبیب اللہ مجھے بچاؤ. اور سرکار کے قبر انور پر گئے, سر رکھ دیا, اور خاک اٹھا کر کے اپنے سینے پر ملنے لگے, سر پر رکھنے لگے. لگے. عرض کرتے تھے یا رسول اللہ، رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ ولو انہم سلبوا انفسہم جاؤں کا، اے محبوب جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور تمہاری بارگاہ میں آئیں تم ان کے لیے معافی مانگو، رب تعالیٰ بہت بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے. یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور میں آپ کی چوکھٹ پر آیا ہوں اللہ کے فرمان کے مطابق، یا رسول اللہ ہم میں سے تو آپ چلے گئے اب ہم کہاں جائیں گے؟ تب تک حضرت علی فرماتے ہیں کہ قبر انور سے آواز آئی لقد غفر لک، جا تجھ کو بخش دیا گیا تیری مغفرت ہو گئی. اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اور میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، چھپ جانے والے، رحمت ہی فد ڈال کا فل جس رہ ہوا خیر مما یجمعون. تم فرما دو کہ اللہ کے فضل پر اور رحمت پر خوب خوب خوشی مناؤ. اس لیے اے مسلمانوں، کل ربیع الاول شریف کا بارہواں دن ہے، تاریخ ہے بارہویں، آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ نبی کے نام پر صدقہ کرو، خیرات کرو، شربت پلاؤ، دوستوں کی دعوت کرو، لنگر لٹاؤ، اپنی خوشی کا اظہار کرو تاکہ پتہ چلے کہ نبی کی پیدائش کا دن ہے. جلوس میں نکلو تو صلاۃ و سلام پڑھو، درود پڑھو، نعرے تکبیر بلند کرو، لیکن ناچنا کودنا تھرکنا اس طرح سے تم جلوس نکالتے ہو معاذ اللہ رب العالمین، جس طریقے سے مشرکین اپنا جلوس نکالتے ہیں مسلمان تو ایسے انداز سے اپنے نبی کا گیت گاتا ہوا چلے کہ جیسے مدینہ طیبہ کی بچیوں نے گایا تھا، طلال بدرو علینا من سنیات الودائی وجبہ شکرو علینا مدعا للہ دائی. اس طرح سے اپنے نبی کا گانا، اپنے نبی کی گیت گاتے ہوئے اور اپنے نبی پر درود پڑھتے ہوئے جلوس نکالو. دوستو، ربیع الاول شریف کا احترام کرو. جو نبی کے جنم دن پر کشادگی کرے گا، احترام کرے گا، اس کے مال میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، آفتوں اور بلاؤں سے یہاں بھی بچے گا اور انشاءاللہ وہاں بھی بچے گا.